الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذا العالم ورزقنا من أنواع النعمة كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا كما قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو أيها المسلمون عباد الله إني وإسلام وجاء الله نقوصيني بي نوصي نفسي أمكم شاء الله سبحانه وتعالى نتمويني أقوم الله سبحانه وتعالى أمتهم بنا كتويك كتكهو أوليوينه أكترزوكو أين بالي بالي كتك نعم زاكي كما يقسم الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Na ikiwa mtazihisabu neema alizokupeni Allah subhanahu wa ta'ala, kamwe hamtaweza kudhibiti hesabu yake. Allah subhanahu wa ta'ala, ametuumba akatuweka katika huu ulimwengu. Na, akaturuzuku kwa neema mbali mbali, kuna neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakutua chabure. Alipotuleta katika huu ulimwengu ametuwekea nidhamu na utaratibu na ili tufanikiwe tunawajibika kufuata utaratibu huo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala afahsibtum annama khalaqnakum abatha hivi mnadhani ya kwamba tumekuumbeni kwa mchezo yani maana yake mje hapa duniani mfanye shughuli zenu mfanye mambo yenu Mwe ni watu ambao hamtu amrishwa, wala hamtu katazo. Muwache bure tu. Wa annakum ilaina la turjaun. Na kwa banini kwa tusisi hamtarejea, ili si jambo la sawasawa. Haya yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia sisi wanadamu. Ya kutujalia kuwa ni wanadamu, akaturuzuku kuwa na neema ya akili na maamuzi. lakini pia akatutengenezea mazingira mazuri. Yote haya ameyafanya kwa makusudio maalum. Anahitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala aabudiwe peke yake na wala asishirikishwe na kitu chochote. Ametuumba kwa ajili ya ibada na hataki katika ibada hiyo kumshirikisha yeye na kitu chochote. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum an yut'imun. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin." Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, "Wama khalaqtul jinna." Na wala sikuwaumba majini, wal insa, na wanadamu, illa liya'budun. Isipokuwa lengo la kuwaumba viumbe hawa ni kuja kuniabudu mimi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ma uridu minhum min rizqi, mimi sitaki kutoka kwao riziki, kwamba kutakuwa na malipo, kutakuwa na kodi, kutakuwa na ada, hakuna kitu kama hicho. Wama uridu an yut'imun, wala sihitaji posho na wala sihitaji kutafutiwa chakula na watu hawa. Lengo la mimi kuwaomba nitawahudumia kila kitu katika maisha yao, na wao watekeleze wajibu wangu ambao mimi nimewajibishia, nao ni kuniabudu mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yangu pasi na kunishirikisha na kitu chochote. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mtoaji wa riziki kwa viumbe wake vyote, na ndiye mwenye nguvu aliye madhubuti. Bali pia ikawa amri ya kwanza aliyoeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an katika surati al-Baqara, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, "Ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون." Katika aya hizi mbili Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuonyesha na kutuelekeza sisi wanadamu jambo ambalo analihitaji kwetu na wajibu mkubwa ambao ametuwajibishia sisi wanadamu, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Akatuambia, "Ya ayyuhan nas, enyi watu, ibudu rabbakum, muabuduni mola wenu." Enyi watu, muabuduni mola wenu Allah Subhanahu wa Ta'ala, "alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni ninyi, walladhina min qablikum, na amewaumba wazee wenu waliotangulia mwanzo." Wote wameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu Allah ametuhudumia sisi, anaendelea kutuhudumia sisi, na hahitaji kutoka kwetu malipo ya aina yoyote, bali anahitaji kwetu ni utekelezaji wa amri aliyotuamrisha, nayo ni amri ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu la kutuamrisha kumwabudu, akatukataza kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tusimshirikishe na kitu chochote. Sawa iwe ni malaika, sawa iwe ni mtume, sawa iwe ni walii, sawa iwe ni kitu chenye thamani cha aina yoyote, Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki kushirikishwa nacho. Atuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ameifanya ardhi hii kuwa litandiko, kisha akazifanya mbingu kuwa ni dari iliyotufunika, akateremsha kutoka mbinguni maji mazuri, maji ya mvua yakaotesha namna mbalimbali za matunda, hiyo ni riziki yetu sisi wanadamu. Akatuambia mwisho wa aya hii, "Fala taj'alu lillahi andada." Allah msimfanyie washirika, msimfanyie Allah Subhanahu wa Ta'ala washirika katika vitu ambavyo vinashirikishwa zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mawali. Utaona wengi katika Waislamu mtazamo yao na fikra zao, wanapozungumzia jambo la ushirikina, wanajua ushirikina ni kuvaa msalaba. wanajua shirki ni kuingia kanisani, wanajua mshirikina ni Mkristo au ni Myahudi, hasha wakalla. Allah subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia makafiri na washirikina alisema katika surati Al-Bayyina, innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao wamekufuru, min ahli al-kitabi, kuna kwa watu waliopewa kitabu. Watu waliopewa kitabu ni Mayahudi na Manasara, Mayahudi na Wakristo kwa jina mashuhuri linalofahamika kwa wengi. Watu waliopewa kitabu, maana kitabu cha Taurati na kitabu cha Injili, waliopewa kitabu kabla yenu. Kisha akataja kundi lingine, kundi la tatu, walimushirikina na washirikina. Hawa washirikina hawana kitabu. Wale wameitwa makafiri sambamba kuwa ni washirikina, lakini wameitwa makafiri. Sababu ya kuitwa kwao makafiri ni kwamba wao wakati wakiwa mitume wao wakiwa hai na wakiitangaza kalima ya tauhid ya la ilaha illa Allah, Mayahudi waliokuwa wafuasi wa Musa walitambulika kama Waislamu na waliitwa ni Waislamu, na ndio Uislamu ulikuja kufundishwa na Musa. Alipoondoka Musa na akaja mtume baada yake, wakamkataa, wakawa ni makafiri kwa kumkataa mtume aliyeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Manasara wafuasi wa Isa aliyekuja na injili, walipokuwa na Isa walifahamika kama Waislamu na wanafunzi wa Isa. Alipoondoka Isa na akaja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakamkataa, wakaitwa makafiri. Sambamba na itikadi zao waliitwa makafiri, wamejumlisha ndani yake kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wamejumlisha ndani yake kuwakataa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwakubali baadhi yao. Hawa washirikina ambao ni kundi la tatu, wao hawana kitabu cha kurejea. Dini yao ni mila ya wazee wao, wanayokuta kwa wazee wao wameyafanya kuwa ndio dini yao. Na ndipo mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja kuwalingania, wasiku zote walikuwa wakimrejesha mtume wakimwambia, wazee wetu, ina maana walikuwa hawana akili, kwa maana hawakuwa na marejeo zaidi ya wazee wao. Hata walipokwenda kwa mzee Abu Talib, mzee Abu Talib ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas, kumlalamikia juu ya madhila wanayoyapata na kero unazozipata kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume alipoaitwa na ammi yake akaelezwa juu ya matatizo wanayolalamikia wazee wake, mtume akamwambia, sikutaka kwao isipokuwa jambo moja tu, na lau wakilikubali basi mimi na wao tutakuwa kitu kimoja, wala hakuna ugomvi baina yetu. Wazee wakafurahi. Jambo gani, Muhammad? Akawaambia, semeni la ilaha illa Allah. Wazee wakapiga mikono yao kwenye vichwa vyao na nguo zao, wakasimama wakasema, aja'ala alihatan ilahan wahida. Hivi Muhammad anakusudia awafanye hawa mailahi wote wanaoabudiwa abakie mmoja, wote hawana maana, abaki anaabudiwa mmoja tu peke yake? Inna hadha la shay'un ujab, kwa hakika hili ni jambo la ajabu. Wakakataa kalima ya tauhidi, walifahamu kalima ya tauhidi wakaikataa. Hawa ni watu ambao hawakuwa na marejeo yoyote ya kitabu, bali marejeo yao yalikuwa ni mila za wazee wao. Hawa wanaitwa washirikina. Sasa ukijumlisha haya maneno ya ukafiri na ushirikina, ni maneno yenye kufanana, yanatofautiana katika baadhi ya hali na baadhi ya ahkamu, lakini wote hawa Allah amewajumlisha mwisho wa aya akasema, ulaika hum sharrul bariya, hao ndio viumbe wabaya kuliko viumbe wengine. Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika hii ardhi akatutaka tumwabudu peke yake na wala tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام وجه الله، متوم صلى الله عليه وسلم ألقوكوية وجميع وعراب نأكار أبتوم وقأم الزيمة وواتووت ونادام نمجيني alikuja kufundisha Uislamu ambao msingi wake na kiingilio chake na ufunguo wake ni la ilaha illa Allah. Kalima hii la ilaha illa Allah ni kalima ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Waarabu walijua wakaikataa, hawakuikubali kwa sababu waliiona kalima hii imebeba misingi miwili. Misingi ambayo itawahitajia wao katika maisha yao wabadilishe utaratibu wa maisha waliokuwa nayo. Msingi wa kwanza, la ilaha ni an-nafy, inakanusha vitu vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Vitu vyote vinavyoabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala havifai, havistahiki wala havina nafasi ya ushirika katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na msingi wa pili ni al-ithbat, inathibitisha illa Allah, hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Makuraishi wakalielewa hili neno wakalikataa. Kwa sababu gani walilikataa? Walitambua kwamba kalima hii ya la ilaha illallah inawataka wasiache mila zao na wafuate mila nyingine, waache mila na desturi za wazee wao, wafuate mila na desturi nyingine tofauti na ile waliozoea kwenye maisha yao. Ipi? Mila aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta wazee wake walikuwa na mila yao ambayo ilikuwa imechanganya baadhi ya mambo mazuri na mambo mengine yalikuwa ni mambo mabaya. Walikuwa na sifa ya ukarimu, walikuwa na sifa ya kupenda wageni, walikuwa na sifa ya kutoa sadaka, walikuwa na sifa ya kufanya ibada ya haji, walikuwa na sifa ya kuhudumia msikiti wa Makka. Lakini yote haya mema yaliharibiwa na ushirikina waliokuwa nao. Pale ambapo walipokuwa wakiwa na shida, wakiwa na raha, wanarejesha shukrani kwenye masanamu yao, wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadilishe mila zao. Mtume alipokuja akaambiwa, fattabi'i millata Ibrahima hanifa, Muhammad, ifuate mila ya Ibrahima, usifuate mila ya wazee wako, fuata mila ya Ibrahima. Mila ya Ibrahima ilikuwa ni mila gani? Hanifan. Ibrahima alikuwa si mshirikina. Mila yake ni mila ya Uislamu. Uislamu umetoka mbali, hauko pamoja na ushirikina, wala haufanani, wala haukutani mahala popote. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakushiriki katika jambo lolote la kimila kwa wazee wake, akaonekana mtume amekuja na dini mpya, na wafuasi wake wakaonekana ni watu wapya. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi kama ilivyosimuliwa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba, qila man hum ya rasul Allah, qala alladhina yuslihuna idha kasada an-nas. Wa fi riwayat al-Imam Ahmad qala unasun qalilun fi unasin su'in kathir, unasu salihun qalil fi unasin su'in kathir, min ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyatabiri maisha tunayoishi sisi leo hii, akazungumza katika hadithi kwamba Uislamu ulianza katika hali ya ugeni, maanake ulianza kwa mtu mmoja mmoja, na kila aliyokubali Uislamu alionekana ni mtu kioja kwenye jamii, niko tofauti na jamii, kwa sababu jamii ilikuwa na mila zake. Uislamu ulipokuja na mila zingine, mila ya kuwataka watu wawe wanyenyekevu na watiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu walipoifuata mila ya Uislamu walikuwa ni watu wageni kwenye jamii. Tunasema Uislamu ulianza mgeni na ukarejea tena kuwa mgeni kama ulipoanza mwanzo. Fatuba lil ghuraba, mafanikio, kufaulu na pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwa wale watakaokuwa wao ni wageni kwenye jamii. Masahaba wakamuuliza Mtume, ni kina nani hao? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni wale ambao wanatengeneza, yuslihuna idha fasada an-nas, wanatengeneza pindi watu wanapoharibu. Watu wakiharibu dini wao wanatengeneza, watu wakiharibu itikadi za watu wao wanatengeneza itikadi za watu, watu wakiharibu ibada za watu wao wanatengeneza ibada za watu, watu wakiharibu miamala baina yao wao wanakuja kuitengeneza miamala baina yao, watu wakiharibu tabia wao wanakuja kurekebisha tabia. Yuslihuna idha fasada an-nas, wanatengeneza pindi watu wanapoharibu. Kazi yao ni kuitaka dini irudi katika uhalisia wake na watu waukubali Uislamu kwa dhati ya nje yao na ndani yao. Na katika riwaya ya Imam Ahmad, Mtume akasema kufasiri ghuraba, akasema unasu salihuna qalil, ni watu wazuri wachache, hawatakuwa watu wengi katika jamii. Fi unasin sufi unasin suin kathir, watakaokuwa wanaishi katika jamii ya watu wengi wabaya, wao watakuwa ni watu wachache, lakini jamii wanaoishi nayo itakuwa ni jamii ya watu wengi wabaya. Mayasihim akthar, wanaowaasi wanaowapinga na kuwapiga vita ni wengi sana. Mimma yuti'uhum, kuliko wale walikuwatii na kuwasikiliza. Hizi ndio zama tunazoishi, zama ambazo zimebadilisha mazingira na hali zimebadilika na tabia zimebadilika, na watu hakuna njia ila ni kurudi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na watu wakajiweka mbali na ushirikina, wakamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake pasina kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kitu chochote. Katika miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu tauhidi na vinapunguza na kuiondoa tauhidi na kumfanya aliyekuwa Muislamu akawa kafiri ni kuwaomba mawalii pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala, au kumuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala, au kuwaomba malaika pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilipokuwa ibada ni haki ya Allah, basi Allah anahitaji kuabudiwa peke yake na wala hataki kushirikishwa na kitu chochote. Ameumba peke yake, anatoa riziki peke yake, anakuisha peke yake, anafisha peke yake, anataka aabudiwe peke yake. Wanasema ahli ilmi, washirikina wa zamani shiriki yao ilikuwa na nafuu kuliko washirikina wa sasa, kwa sababu washirikina wa zamani walikuwa wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala fi raha, katika wakati wa raha, wakati wa mafanikio. Wanapokuwa katika shida na matatizo na mabalaa, walikuwa wanampokesha Allah na wala hawamshirikishi Allah na kitu chochote. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wa idharatu fi fulki, wanaposafiri baharini, bahari ikachafuka, wakakurubia kuzama, da'u Allah mukhlisina, walikuwa wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kumtakasia dini. Wanajua Data hawezi kuwasaidia akaokoa baharini, wanajua Uzza hawezi kuwasaidia akawatoa baharini, wanajua Manata hawezi kuwasaidia akawatoa baharini. Anayeweza kuwasaidia ni mmoja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wanamuomba Allah hali ya kumtakasia dini, wanyenyekevu kabisa, hawana chochote katika kumshirikisha Allah. Falamma najahum ila al-barr idha hum yushrikun, akiwaokoa akawaleta nchi kavu akafika salama, shukrani wanapeleka kwa masanamu, wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini washirikina wa zama zetu wanamshirikisha Allah fi raha wa shida, katika raha na katika shida, hali zote wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mvua imesimama, watu wanakwenda kwenye mizimu, Yani kama hawaendi kwenye shirki wanakwenda kwenye bid'a. Wapi watapata salama? Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha nini tukikosa mvua? Mvua ikisimama, ukame ukaingia, watu wafanye nini? Akatufundisha sala ya kuomba mvua. Hakutufundisha kufunga kuomba mvua. Tusali tuombe mvua. Allah tunyeshe mvua, tuletee mvua ilikuwa na manufaa. Sasa wengine wameenda kwenye mizimu wakiamini mizimu italeta mvua. Wengine wameanza kufunga wakiamini kufunga kutaleta mvua. Na wanasahau kwamba kupotea kwa mvua na kuadimika kwa mvua ni kwa sababu ya maasi. Ni kwa sababu ya kufuru na shirki ambazo zimeenea katika jamii. Na hii ni adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaondoa neema yake, anaondoa baraka zake. Mvua inanyesha lakini hainyeshi kwenye mazingira ya watu. Itanyesha bahari, inanyesha kwenye mito ya maji huko mbali na mazingira ya watu wanapoishi, lakini mvua inanyesha. Ila kwenu haiji kwa sababu mnamkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana walikuwa watu wanapotakiwa kutoka katika swala ya mvua wakithirishe istighfari, wakithirishe tauba, wamuombe Allah msamaha, wajitoe katika dhulma, waache maasi, watubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ataleta mvua. Lakini sio kufunga siku tatu, wala sio kufunga mwezi mzima, wala sio kwenda kwenye majabali ya masanamu na mizimu na watu kuomba mvua huko. Hakuna anayeleta mvua isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna maelekezo sahihi ya kuomba mvua ila ni yale aliyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa arina ijtinaba. Wa sallallahu wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر